Penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sejahtera bagi dunia, telah datang penebus. Heninglah bumi nyanyian yang kudus, heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus.